kafiru bari mawtul fajj ati deewu mbettel ene sa yu nit ñi bari lay ñaalo yalla bari deewu mbettel nga gis deegu bette bari lol wa iza taffafu ndem mbabu nañu wala ndem mankil nañu al mikyala natukay ba aghazhum jappelen allah yalla bisini na ci ati bekor wa naqsi ak wañi meñet ina bu fekke dañuy ñaaw jëfëlante ci balaas yeek natukay ku natt baaw yi fessa jëm ci bopam mat sekk bu jëmele ci keneen mu daldi manki wala bokk gisé mu bari rek yalla daldi andi xéeti bekor ak gancax gu manki ak meñet mu manki wa iza manaho dem bañ nañu az-zakat asaka manahat fum daldi di xañ al ardu suuf si zakataha barkeem ina bo gisé nit ñi di bañ joxe asaka da bokku na ci genn nga ko lo jox ko ko war ta jox tax lolu mo bañ ko joxe ben lay ni lolu bu amé rek nga gis suuf si daldi tey barkeel anam du saxalati ba bu saxale itam lam saxal du barkeel wa idhar takabu dem togo nañu al maharim yu arami taraqatum dalen di rañan al afatu gakki ni bo gisé nit ñi songlu aram diko def melni ku ko rewalut nga daldi gis xéeti gakki xéeti bon boni ak xéeti yaq yaq dal dal seen ko wa iza jaru nem jeng nañu fil ahkami ci atté shamilahum kon dajlen al zulmu togn wal khudwan ak ak jalgati ene bo gisé ñi atté di jeng di nango mandu atté deug nga dal gis xéetu toñangé ak xéetu dal ci sa morom dal di bari lool lool ken do amati jam wa iza naqadu dem firi nañu al hahda kolore sallata kon khifal allah yalla alayhim sen kaw haddu waxum sen non ene julit nga ñu wara am wolure waye bo gisee ñi fecc wolure rek yalla daldi xattal ci seen kaw yalla xirtal seen non ci seen kaw wa ifa qatahu dem dag nañu al arham bokk ya way jegeñale ga ci jegeñale ya joxelat kon defef al umur mbir ya bi yadil ashrar ci loxoy kees ya moy loxoy ñu ban ya ene bo gisee ñu dogu bokk yalla def ak mbiri nit ñi tek ko ci loxoy ñu bana bon ño xamne mbir bu baax ci seen loxo mako way sala bien haw dem terewuñu xalil munkari walis lu bon malakahum dalen di momal shirarahum seeni kees moy ñaban ci ñom fayna isin ci waxto we yedd ho dana ñaan khiyaruhum khiyaruhum seeni tanef pala yusta jaawut def buñu lahum ñelle lol benen amna ci hadith bu mu wax ni nit ñi faawu ñuy aaye lu bon di deglu lu baax waye buñ ko defut yalla day jël nosi mbir yi tek ko ci seeni kees moy ñu gëna bon ñu gëna bon dal di jitu yalla mbir yi su ko defé ñu bax ñu biñ dé ñaan itam ñu bax ñu buñu dé ñaan itam du tax yalla uyu leen du tax yalla nangul leen hikmatun li wax ba am jarin la waftahara damu won halyun halyu karamallahu wajha bitishi kalimat ci juroom ñenti baat min jawahiril kalimati yo xamne ñi ngi bok ci wurusi baat ene aliyu waxal na juroom ñenti baat yo xamne tar yu fora for la mune salasu ñet fil munajat nek na ci deyalé amna ñetti baat ñu waxon ci deyalé borom moy kafa doyna biye ci man hizan ci tedd nga ak takon nga nek li ñel ma rabban di borom wa kafa doyna biye ci man fakhran ci ndam ak akon mu nek habdan jib jam la ka ñel la wa anta te yow li ñel nga ma kama uhibbu ni mu bëgge tawfiqni fa wafiqni yalla nga ma tawfiqale lima ñel nga xamni tuhibbu dang ko sopp mune ali waxana ci diyalé borom ne sun borom man day nga don sama borom doyna mu sekk ndam muy ben waye ma don sab jam batay doyna mu sekk ndam muy ñaar yatel moy man day mel nga ci man ni mu bëgg may man nak mu mel ci yow ni nga bëgg wa salasu ñet fil hilmi waxana ko ci xam xam ne al mar'u as cham makhbuun ku ñu denc la taxta kalaamihi ci ron waxam ak mu ne takal la mu wax leen tonraxo kon def leen kon xamee fi leen bu ñuy waxee daal di feeñ rek mooy takal la mu tonraxo qiimatu kulli mri'in daraja yi sépp ci maa mooy la nga xam ne yox si lu foo dana ko rafetal dana ko def ci lu baax nee na am na yetti wax yu doxoon yoo xam ne xam-xam bu wér la bu leer a leer bu njëkk bi mooy nit xam dañ koo denc ci ron aw làmmiñam daal cee teg ne ku wax feeñ daal di wax nit ku nekk wëlëram boo ko bëggee xam moy lam def ci lu bax rek kenn ku nek la nga def ci lu rafet rek non la sawara tollu ba salasu ñet fil adabi nek na ci adab moy xam xam bu sew xam xam bu xereñ moy alhim na nga xewal alaman shita ci kula sok te kun kon nga nek amiraho di kilifa wastaqni na nga doylu xaman walis kep ko xamne shita sok na la te kun kon nga nek naziraho di ndendam wasal ñaanal man shita kula sok halaji melne man na reñ te kun kon nga nek asiraho di kuñu yewam di kuñu japp ba yew ko denawon ko defal lu bax dalikoy mom muy sab jam ndax defal lu bax nit day tax koko yobatiko sab jam mune ko soxnal dara dal don morom moy lum la fete fete kaw ci sahir xamal ne kon sa borom rek la ne kam soxnal loko dara rek sa borom dong la patay mune yelwal na ko la sok waye ko xos yelwal rek dal nok dal nek ab jamam buñu yew ba nek ci loxom ba nga nek ci loxom manam ko sokku may dal baña yelwan kenn bañi dis kenn so soxla su mané ñak rek lola gën wa qala ja'far as-sadiq ja'far néna won tisatu khisalin juroom ñent jiko qassa jagnel na allah yalla bihi ne ci ñom rusulahu yonentem ya fam tahilu na ngeen natu am fusakum seen bop fihi na ci ñom fa in kanat dem nek nañu fiikum ci yeen fahmadu na ngeen sant allah yalla alayha ci ñom juroom yent yoyé ko ila ngeen yekul ci yeen fasalo na ngeen ko ñaan mom yalla iyaha ñom juroom ñent yoyé mune ja'faru sarikh neena won amna juroom ñent bi yo xamne yalla da ko jagleel ay yonentem ku ci gis sa bop ku ci setlu sa bop gis ci juroom ñent yoyé nga sant yalla bi ko def ci yow ku setlu bop nak gisu ci juroom ñent yoyé nako ñaan yalla ndax yalla may ko ko wahiy ñom al yaqinu modi ak wolu wal qanaahatu ak doylu wa sabru ak muñ wa shukru ak cant wal hibu ak lewet wa husnul khuluqi ak rafetu jiko wa sakhaw ak tabe wal ghayratu ak fir wa shaja'atu ak jambaré ñoom ñent ñu néna moy yi waxon ak wolu manam sa xol dal ci yalla ak diinem ak ak doylu lo am rek japp ci ak nango muñ ak saxo sant and ak lewet ak rafetu jiko ak tawé ak fiir ci lepp lu yalla bëggut sa bop ak sa njabo da nga cey fiir ci ku bëgg jëmele ci ñoom lu yalla bëggut ak um jambaré tam ñent yoy neena ku ko yalla may nga sant kum ku mayut nang ko ñaan ndax mu may la ko waru ye net le fon an rasulillah jël ci yoonte bi yalla ba sallallahu alayhi wa sallam li annahu nakam qala waxon na ne hashru fukku bi ummati ci sama xéer wi yaskhatu dana mere allah yalla alayhim ci ñoom yawmul qiyamati bis ci bis fenc wa ya'muruhum tam len digal bi sahay ci dem ila nar jam sawara waxina wax es ko ne ko ya rasulullah yaw yantum yalla bi man haula ana ku ñi qala mu ne a shaykh ak gor azani guy aji njaalo a shaykh moy magat mak muy njaalo wa imam ak iliman ab dhalu ji aji reer wa muddu minul khamri ak aji saxal sangara wal maashi ak aji dox bin nam yimati ci rambaaj wa shahidu zuri ak sere katub neen ku sere lu mu xamut wal lazi ak ko xamne yantul lay xol li walidehi jëm ci yaari wajuram bi haynil qadabi ci patum mer wal lazi ak nga xamne yu talixu day fasé wa nopi yum ci kutam yu tey tey kam fasé wal lazi ak nga xamne yahkumu day atti bil jawri ci jeng wa tariku salati ak aji baye julli yarantu bi neena won amna fukk ci sama xéetu ño xamne su bis pencé sun borom dulen di méré dulen ay aïcha dem len sawara ñu ko ñoo ñu mu ne ku dem bay magat bu nopi di njaalo muy ben ak iliman jurir iliman dawara gindi ku tay ginde waye bu sanko tay sanké rek bokku na ci ñooñu ak ku saxo naan sangara ak ku rambaaje nit ñi ak ku xéere lu mu xamut ak kuy xoole ñaari waa juróom batu mer manaam kuy xool ba dafa war a xool ay waa juróom batu yërmaane waaye kuy xool waa juróom batu mer bokk na ci ñooñu ak koo xam day fase ba nopp téye kam fase loolu ñaar la mën naam bu téye ko te war koo téye ci yoon mbaa fexe ne sax ba fayli ko mel ne ku ko nar a téye te fekk la fas ci xol bu mooy da koo bëgg gàllankoor rek du amaat beneen jëkkër xeet dëng yooyu yépp daal moom dugg na ci biir ak kuy atté ak jeng xanam atté da wara atté ci deug way atté ci jeng rawante mu tay ko bolé ci koku ci ñooñu la ak kuy bayyi julli wa koku kuy baña julli koku ci la hikmatun li wax ba am jarign la waxila waxes na ne la tis xata de juroom ñent lima ñeel ko xamne la tis xata de juroom ñent la ho diko ñeel waxal ne juroom ñent la yo xamne am koy tambule ci ben diko wagn ba juroom ñent ne ko amul li xamal ni do am li diko wagn ben ben non nak bo mu juroom ñent kon man nga ne juroom ñent rek akoy am moy la fadla den ganeel lima ñeel ko xamne la haq la detum xel la ho ñeel ko ko amul xel mu mat man ta fexi ba am ganeel wala sharaf den tedd nga lima ñeel ko xamne la ilmu det xam xam la ho diko ñeel ko amul xam xam du mëna am teranga wala sawaba det tuyaba lima ñeel ko xamne la xamala det jëf la ho diko ñeel manam ko xamne jëfu du am tuyaba wala ajra diatu pay lima ñeel ko xamne la niyata det yene ci sel la ho diko ñeel manam ko xamne jëf nga waye sel lo yene ci yalla yek ci taxut do am pay ndax yalla ku jëf ngir jëmum lay fay wala diina det diina lima di ñeel ko xamne la hafafa detu fegu la ho diko ñeel manam bala diine kenn mat dafa amu cheikhlu ci lepp bi ñu soufé lepp lo xamne rek lu mata cheikhlu la da koy fegu da koy cheikhlu koko mom la diinam di mat wala sadiq hadith ab kharit liman di ñal ko xamne la khuluqa de jikko la ho diko ñeel manam ko amu jikko ju rafet da am ab kharit ba bu amé kharit tam du yag du sax borom jikko ju ñaaw du am kharit ba bu ko amé itam du yag wala ra'yi dit khalat liman di ñal ko xamne la sabar de duk sax la ho diko ñeel ko koy ku wayut du am khalat bu rafet ko xamne xalq bala nga am khalat bu rafet da ngay way ko am way mo man am khalat bu rafet waye lu khalat bu rafet te du way koku mo ko mo khalatem wala riyasat det kiliftef li man di ñal ko xamne la hilmu detu lewet la ho diko ñeel manam ko am tuk lewet du mat kilifa ndax ku lewet ku lu jëfi meram mo man jité mo man yilife mo mat kilifa wala khairu det aw yu li man ñal ko xamne la karama det tedd nga la ho diko ñeel ko amul teranga moy ko amul ak tab amul dara ci mbax ndax tabé dañ ko tag lol ko amul rek melni amul dara ci mbax wa qala waxon hakimun aji xam hikam li waladihi ñal domum ne ko ya bu ne ya sama dom ma dam ngañut al hukama way xam ni hikam shay an dara ta zammihim ni ki seenu ngañ li ci seen ñal juroom ñent bu dañ won dom ja juroom ñent ngi ni yo xamne gaay amul rañé ni ñaawlo juroom ñent yi ñaawlo wuñ ko yenn yu bokku ta ñoom al kazibi moy fen wal khujbi ak naw sa bop wal jazahi ak salit wal hasadi ak kañaan wal khiyanati ak wor wal bukhli ak nay wal hajalati ak yakamti wa su'ul khuluq ak ñaaw jiko juroom ñent yi de neena ko ñi amu xamé ko rañé niñ xasse juroom ñent yi xasse wuñ ni leneen moy fen moy benn wa naw sa bop ci genn wet moy ñaarel ba salit manam ñak ak muñ lool ñew muñ lool koku upp na def ak kañaani añaane kenn lu ko yalla xewale ak wor ñak matal wala re ak nay ak yakamti ndax neena ñu yakamti yakta rek ak jikko ju ñaaw mom bokku le ci ci gëna mëna lor nit wa qala sufyan ath-thuri sufyan ath-thuri nenon hashirat nufuk minul jafay bok na ci ak becc ngeel amna fuk yo xamne ci ñak teggin la bok rajulun way yaddu hoko day ñaan li nafsi ñal bopam wala yaddu ho te du ñaan li abo yi ñal ñaari wajuram wali sa'iril mu'minina ak ñal mbole way gam ñi neena ñaanal sa bop rek yem ci ñaanal lo sa yaari wajur ñaanal lo mbole julu ñi lolu ñak teggin la warajulun ak way yaqra'u ko na jang alquran wala yaqra'uhu du ko jang fi kul yawm ci bepp bis ñaar ñu moy ko xamne day jang alquran way du ko masale bu ko jange tay bo ligue mu baye lolu ñak teggin la alquran des ko wara fonk bo bis bu ne nga jang ko mu neew bu bari warajulun ak way yadkhulu ko dana dug almasjid jakka ja wa yakhruju tamu gen wala yusalli ta du julli ene bokku na ci fuk yoyu ku dug jakka sagana ba génn te julli wut. Warajulun ak waay mara ñu romb na xalal maqaabiri ca bàmmeel ya walaa yu sallimu te du leen nuyu walaa yedd xoo te du ñaan lahum ñeel ya. Bokk na ci fukki yi ko romb ay armeel nuyu woo leen ñaanal leen xanaa romb rek noonu jàll. Wax na ne sax boo rombee ay armeel boo leen jàngalee faatixa ak fukki xul wallahu ak benn ñu bindal la tuyaaba ji toll ne limub ña fa tëdd ci ay nit. Tuyaaba ji dina bare bare ba toll ne limub ñañ fa suul ci ay nit. Warajulun ak waay doxale ju tàbbi na yowmal jumuhatu ci bisu ajjuma xalaa baladin ci ab dëkk fiixi boobu nekk na ci al jumuhatu juma al jumuhatu julli juma walaa yu salli te du julli fiixi ci moom. Bokk na ci fukki ñi ñàkki teg yin dugg ci bis boo xam ne bisu ajjuma la nga dugg nga dem ci ab dëkk boo xam ne am na juma te fexe barkeelu ci julli juma ga doonte sax ab doxandeem nga fa nga xam julli juma warula itam rek bëgg nañu nga dem ci julli juma ga ca mbooloo ma barkeelu ca tuyaaba ña barkeelu ca julli juma ga am ca tuyaaba ña. Warajulun ak góor ay mraatun wala jigéen nasala yoo xam ne wàcc na aalimun aji xam mahallahuma seen birëb walaa yadhaboona te du ñu dem waaye walaa yadhabaani moo gën a déggoo ak loolu ilee jëm ci moom ba tey walaa yataallamuuna la wax waaye walaa yataallamaani te duñu xamlu munhu ci moom walaa yukarrimaani hii te duñu ko teral ba tey moo gën a dëppoog rajulun ay mraatun. Nee na ba tey bokk na ci ñàkki teg yin góor wala jigéen goo xam ne borom xam-xam daa ñëw ci bérébam te démb ca siyaare ko sàkku ci moom mu xamal ku ci yàlla ci yàlla ak lu baax lu mu néew-néew mu teral ko ne loolu ku ko defu rek ñàkk ngay teg yin maanaam daal ngay góor ngay jigéen su fekkee borom xam-xam bu wér ñëw na ci sa béréb lay teggil mooy nga dem ci moom teral ko ormaal ko te sàkku ci moom mu xamal la lu baax loo xam na nga ko mën a jëriñoo waaye muy góor muy jigéen bu ko deful rek loolu ñàkki teggin la. Warajulaani ak ñaari waay yattarafaqaani ñu ñun nañu àndante walaa yasalu te du laaj kullun kenn ku ne minhumaa ci ñoom ñaar li saahibihi ñal moroomam ismahoo turam wax ba tey neena bokk na ci ñàkki teggin ñaari nit ñoo xam ne ñoo tase di ñaari julit dama dem ba tàggootu kenn laaju ca morom ma yaay kan yaay foo bàyyi ko ak saw tur ngeen xamante ngir yàlla waaw ñaa ñu tase rek te ay julit ba dañoo tàggoo war nañoo xamante ngir yàlla jàppante ngir yàlla waaye bu ñu tàggootu kenn laaju ci sa morom noo tudd mbaa dara rek loolu ñàkki teggin la. Warajulun ak waay laayu ji bu jëjuuyu ak dax wata woote ba isaa dux yendeem wooyeef na ko ba tey bokk na ci ñàkki teggin ñu woo xela loo xam ne aw yiw la nga bañ a wuy ji washaabun ak waxambaane yu dayihoo day sànq chababahoo waxambaaneem nga wax wate moom faarixun aji féex la mooy ku am jot la wala yetlub te sakkuwut alxilma xam-xam wala adaba ak teggin wala xam-xamu adab ba tey neena waxambaane woo xam am na jot mu daal di wéy di fa rek di wéy di jéemut a xam lu baax loo xam lu koy amal njëriñ la bu ëllëgee jéemut a sàkku xam métti wala xam-xam bu am njëriñ boo xam ne dina ko amal njëriñ bu ëllëgee xanaa topp ak ndawam di fa rek loolu ñàkki teggin loolu la. Warajulun ak waay chabuhaanu yi aji regg wa jaaruhoo te dëkkandoom ja jaayoon aji xiif la ku lekk ba regg te dëkkandoom moom di xiif loolu ëpp naa def loolu ñàkki teggin la. Walaa yutximuhu te du ko leel chey an dara min taxaamihi ci aw ñamam looloo ko motte dena waaju dem ba regg ba desal boo demee dëkkandoom moom di xiif nangu koo jox dara ci ñama woowee loolu xam nga ëpp naa def loolu. Waqaale wax na kaabun kaabu ne istaxrajtu génne naa minat tawraat ci tawraat isna tay xasharate fukk ñaar kalimatan ci baat wa kataptuhaate ma bind ko fi waraxatin ci aw kayit wa allaqtuhaate ma takk ko fi xunuqi ci sama doq wa anaate man anduru danaa xool ileyhaa jëm ci fukki baat yeeg ñaar ku leywan ci bépp bis maratayn yaar yi wan kaax bu danee bi may jàng tawreet gis naa ci fukki baatu ñaar yoo xam ne xam njariñ lool dama ko sotti ci kayit takk ko ci sama baat bis bu ne ma wëlbati ko xool ko ñaari yoon ci bis bi du wax nag fukkee ñaar yëpp waaye dana am yum ci wax al ulaa bu jëkk bi mooy yeb na aadama yow doomi aadama laa taxaf bu ragal min sultaan ni ci benn buur maa daama li fekk soxna mulk yi sama ngóor gi baax yeen di aji des jëkk bi mooy doomi aadama man rek maay buur ku bokk teg man dañ koy tuddi buur waaye du buur kon nag defek ma nga fi bur rek bu dagal nguru kenn bu dagal ben bur bu dagal nguru kenn ataniyatu ñaarel bi moy yakna adama yow doomi adama la taxaw bu dagal fawat risqi fatu gursak raw gursak ma damat li fek saxna ghasaini samay mangasin mom lo atandi luñu fessel wa ghasaini ti sama mangasin la tan fal duñu jeex ñaarel bi moy doomi adama na sam kel dal gursak dum la taxat ti ndax man mi nga xamni ma gaddu sa wursak te warlu ko sama mangasin du jeex asay sa ñettel bi nak ila akhirih ba ci am biñu non la ko top rek dafa ñu yep yep motax nuktatun li ab sew sew la sa'ala la jon Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba'da salihin len ci gaay baax yi wa xala mu ne ko hal ra'aytu ndax gis nga min ahwali sama mbir shay'an dara takrahu hulul dang ko sip xala mu ne ko samatu deg naane annaka naka yow wa ba'da tek nga rakhifayn yari mburu wa rakhifatayn hala ma'idatika ci sa tabalu lek sa ndabul lek wa anna laka awna ka ñal na xamisay ni ñaari bubu ahaduhuma kenn ci ñom ñaar li lay li ñal na guddii wala akhru bu ci dess li naari ñal na ba ci fa qala humar ne ko hadra ait wax gis nga khayru hadha lu bokk tak li qala mu ne ko la dedet qala mu ne ko wallahi ginna ci yalla inna hazaynina kay la yar aidan batay la yakuna ni duñ amati ndax gis nga len lu may def ba lu may wax lo xamne ci samay mbir gënut ci li nga japp amar mo laaj lolu kenn ci gaay baay ha gis nga ci man jenn jikoy nafiq mu ne ko gis na dal melne sax nek day upp tax bo tege yaari mburu lolou day melne ak eppal la patay nga amé yaari mbubu itam me nga jagal ko guddii me nga jagal ko beccuk lolou tam yaatal sa bop la waye bennat li bom da melne da waxon koko da waxon Umar ne ko gis na ngay boole yaari war nday manam yaari yu neexal ñam nga boole ci yaar te ben doyna da wone bobu nak bobu net mo gëna siw bi wan ko ne ko lolou mom du sunna waye nak tek yaari bu ñu tam bu fekke ak regal rek itam du sunna kon batay rek itam ñak reg lek ta baña ag ci reg lolu moy sunna mata Umar ne ko yo yar nga wax day bayina yaar yepp ma ci defat len hikayatun di ab netti la waxan Anas jëna nañ ci Anas mun inna shabba nak aw xambaane ismuhu wa xamne turam halqamatu moy halqama kana nekkon hawima sadaqati di ajri ak saraxe way dum di ko bari lu ngi saraxe sharid al ijtihad di ajri tar ak farlu fi tahar ci top yalla fa marida mutawat wa shtaddati tar maradu wa tawatam ja fa bahasata yonne sawjatu ho soxnam sa ila nabi jam ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa khal munako in sawji nak sama jeuker fi nusuhi nek na ci sukran nek na ci nocci rogi neen am lo xabaane wuñu tudde halqama ku bari won lu ngi saraxé la ku farlu won sopp yalla la waye bam day ba tawat ci metti nak soxnam yoni ci yonenté bi diko yegal nako dikkeram ji halqama dafa tollu ci sukuran fa bahasata yoni annabi yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam bilalan bilal wa salman ak salman wa haliyan ak haliyu wa hamar ak hamar fa qala mu wax lahum yelene len unzuru set len fi halihi ci biram fa qalu ñu wax la ho ñal ko ne ko qul waxal la ilaha illallah fa lu ben taqway waxut lisanu wa la minna fa yaqanu ñu wolu ni andho nak mom halikun ay alqulal manam borom bu ñaw la ana bi soone ci yegal yonent bi ne ko sama jëkër ka da tolo ci sukuran yonent bi dafa yebal bilal ak salman ak hali ak hamar ñene dem lu seeti ko baam ba ñewé fekk ko mu tollu ci non ñu bëkkoo sanat baatu la ilaha illallah ndax lolu mu ci la minna waye ñu gis ni wax nañu wax waye mu nungu ta wax lolu fa akhbaro ñu xibar nak annabi ya yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi halihi ci biram fa xalati wax yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ne halahu ndax ñal nako abawani ñaari wajur xalu ñu ne ko mata fatuna abu bayam wa ummu hota ndayam tabiratu sinni aji bari ay atla ajri ajri ak magela anam ku magel lolu la dal fa arsala mu yonne ilayha jam ci ndayji annabi yonante bi mo yonne fa salatu yonne ilayha jam ci ndeyji annabi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fa akhasat mu jël mom ndeyji al hasa aw yat ta magal bo mu tudax bopam dal jël aw yat diko sukoto fa akhadat al hasa وجاءت مدك الى النبي جيم سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم فقال مو وخ لها نيل كونيكو كيف حال حلقمته نك لا وون ديروم حلقما بومي من قال مو نيكو كان نيكون يصلي دي جولي ويتصدق تم يسرخه وقال مو نيكو كيف حاله نك لا وون ديروم نك بينك سي ديغنتي وبينه او ديغنتي قال مو نيكو انا من كات شاهدت اجمر وون لا عليه تي موم maraton aw yon wahidat mudi wen idigir kana nekon yusru digeunal so jotto ho soxna wayutihu hatem koy top fi ashiya ci ay yef wayaxini tamay moy manam yonenti bi dane ndax amna ñaari wajur am nga dañ ko don jema sax la ilaha illallah ndax mujju ci lamayam manu ko wax ko ben yon yonenti bi laaj ba am ndax amna ñaari wajur ñu ne ko waw bayam dem faatu na waye ndey mom liñu magal mi ngi fi dal ci yoon ne bu ñew ndey gi na bi mi ñew mën ta dox deug da fay raw yedd ko sukoto wax ci yoonte bi ne ko waaw xalxama num daan def ci bu mi man ne ko mom day ku farlu won ci julle ak saraxe la ne ko waaw sa digante ak mom nak num dañ daan def mu ne ko wa man nak demum daana ko mere ndax dafa melne soxnaam la gënon deggol ci man day top soxnaam ci ay ndur dañ ma ca top ana ma soxnaam mu jeme ne soxnam jemne soxnam lay top ci yenn biri fa xalat wax yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam ne suxtu umbihi merum ndayam joju rek hajabu mote lisanahu aw laminam yonentou bi ne lolou ko ndayam mere motax bimu deye bay faatu ñukoy sax la ilaha illallah te mënu ko wax merum ndaye je ko yobbe lolou dal ne ya bilal yo bilal fajma dajalel al khatab mat nuhriqhu nulakku mu halqama taw julu ko lak way da bëgg yermande ndey ji ñew ci xol bam jéggal halqama rek la julu motax mu ne bilal bo andil mat nulakku halqama fa xaaral mu wax mom yaay jene kayfa tuhriqun nak ngeen di lakke wala di sama doom ben yedey ci digënti sama ñaari loxo mo ci sama kanam suba xaaral top mu ne ana man raditu gërem na ala halqama ci halqama wa yonent bi ne andi mat ñu lak te ko rek mu ne ah sama doom ngeen diko lak may jakarlo mom kon kay legi jegal nako jappaltuma ko dara legi faraja hatta delu bilalul bilal bi amri nabi ci digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ila babi dari halqamata jëm ci buntu keur halqama fa samiha mu deggu ko yaqulu mu wax la ilaha illallah famaatu te mu faatu fi maradhi ci tawatam ja fa sallati julle alayhi ci mom an nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu ak ashaba nako gayay ji jegal rek ni jappaltu ko dara rek naka bilal delu rek ba tolo buntu keur ga deg halqama wax la ilaha illallah ci nga xali mënu ko won wax naka bu fatna yonent bi daliko julle mok sahaba yi suma qama tok mu taxaw nak ala shafil qabri ci wetu bammel wa waqalu mun len ya ma'sharal muhajirin yen bolo moy gaday wal ansari ak lantari nalen man faddala ko gënal saw jotta ho soxnam xala ummi ci dayam fa xali nek na ci mom la'natullahi rabbuna yalla wala yaqbalu nangu allah yalla minhu ci mom shirfan farata wala hadlan du jagal nafila moy ay lim ci nam fagan farata wala nakhlan du jagal nafila intaha min manzum al akhbar bañ ko dencé bu nek yoonte dafa tax yoot banu benelen gis ngeen ki kat mën doona wax la ilaha illallah ci bu mi sukurat ndax liko yaay mere won ku ci topati ci sa bëgg bëggu soxna faté sa yaay nak manam bayyi sa yaay nga xamni yalla rabbuna la té du nangoti ci yow dal lokoy defal du farata du nafila wa qala waxna fihi ci man dawul akhbar aydan batay ne way ruwa def na netti ni anna musa naka musa alayhi salam kana nekkon yunajidi de yalla ak rabbahu baramam ci toori ci dajwa fa samihu mu deg bi ni daye ci wote ba ñukay wona ko ihbit waccal ila dil jabali jom ci ker dañu tarakan nga gis hajaban kimta netli bobu dañe musa alayhi salam dafa nekkon ci dajo di diyalal yalla mudi gaddu ko wona ko waccal ba ci suuf dañu waccal ci keruk dañu on nga gis kimta fa habata mu wacc ila gharin jom ci ankunti hunaka fofe fa dakhaluhu bu dugu funtima fa iza fihi amdi lumay nek na ci biram ghulamun asghur yarka ko sustay roko wayes ci tammi sujud lillah ñal yalla taxla kawena fa sallama te mu nuyu alayhi ci mom farad do te mu fay ko suba xal tok mu ne ko marhaban marhaban bika ci yow ya Musa yow Musa qala Musa nek waman harrafaka waman arrafaka ana kan mo la xamal bismi sama turu qala mu nek allahu qulubi xam katu kuntay andasi ki nga xamne kuntu nekon na akhbudu fo diko jamu ha huna fi sabhina jom ñaar fuk salafan ci at manam Musa ba wacce ba ci xuntima dafa dugg ci biir fek fa sen ngor so xamne ma ngay ko rek ak sujott mu daliko nuyu nakam ko nuyu ngor ci fay ko ne ko marhaban bika ya Musa dal xam nday Musa xaat Musa ne ko ah ku la wax ni la man may Musa mu ne ko yalla bi may jamu fi te xam lepp dara ump ko moma xamal ne yow Musa nga mom te mang ko ma fi la nek diko jamu ci rum ñaar fukkat hal tax mu tuddu ko su ngor nak manam seen yadd seen yadd dara bari ñom lool lool xeyna wa taxay mo neena fi rek ñu fi jamu ci xunti matna ci rum ñaar fukkat te mu tuddu ko su ngor qala Musa ne ko ma tahamuko ana luy saw ñam wa sharabu ak sak nan wa libasu ak sak ciol qala mu ne ko kullu zalika lepp lool min hindi man mi ngi bayiko fi ka nga xamne la tarahu du ko gis al huyun badia wala tukhalituhu te lu jaxaw sen tay mom ak dunun ay jexi jaxa wa haj